ahí van. Na kostka. Widzicie, to muszę. Na kostkę wiem, ale to są. Teraz są nowe. Thank you. שריט. מה? שריט. Tudom, telefonáltam, fiam? Mit tudom én, hogy hol a te telefonod? Hányszor megmondtam, hogy ne halkítsd le, hogy elérjenek? Hányszor megmondtam, hogy ne kérdezz a virágok a dolgaidat? Hát mert tök telefon, még legalább 3 cserétes virágot elhoz, hogy elbírják minden az öreg asszonynak. Jó, akkor elszegy. Hát, most már hova szaladsz vele? Most már hazaértem. Hogy bírtam el, mintha nem volt meg a mennyiség? Nem tudod összesíteni. Gyere, ott akkor tegyük képet. Gyere, na. Gyere, ezért a másik. A bicikletet el kéne tolni, azt kipakolni az összes zűret. Valamibe bele. Már én mindjárt ellenére még, amit különbennek a virágok. Nem, de te azt mondod, itt van az útba a kizantra. Na, mindjárt szület. Hát de itt meg innen kell kellene volna biciklire szólni legalább, hogy itt tolod végig, ezt a fogod a hátat, hogy kilakja az üveket előre. Van egy pár kérdés. Hol oda is tenni, nem vagy szívesen, hogy itt van már. Megfilm az őt. Hát keresi valamit. Tényleg a ritkára ráhozt, akkor elkezd tenni a virágokat, amit föl nem emlékszem. Ah, a macska a ruhájában. Smell a le a... hetkinen. Una che mi ha messo a fare le rendini. Hát mi pont a ruhádrába az neked, az a nyakuda, nem? Nem olyan, hogy pont... Hol a frakt, a csúkolató? Minden akkor történik, hogy azt gondolod. És

Ezek jobban tőlnek, ez a fajta nem tőlik. Ez a fajta nem tőlik. A 300-as, egy 300-as lényeget. 3, 6. Vágott virágot, az is van, ilyen kell. Nem tudom, hogy nem hívhat. Nem tudom. Vannak azon, van, ide hozom, hozom azt is. Ahogy mondja, én nekem mindegy. Akkor ebből csinálja. Hát akkor még vasárnap gyűlöttem álljunk. Úgy is csinálod. Na, akkor vasárnap délután álljunk két, hogy mindenként szabadozzak már. Jó. Hát már tőle menni a főszön menni, meg kell. Jó. Mindjárt hozom akkor vissza a fészt, jó? Jó. Várj, Erika, gyere ide, ott van, már éljek ennyit majd. Jó, jó. Akkor vagyok vissza. De mit már? Na jó, hát össze ne kell vele. Nem. Thank you. kicsit már. Thank you. Mondja, hogy az ügyet, hogy kivisz a világokat. És akkor menjen meg kevered le. Hm? Elmegy kell én is menjen. Hát lefényképezni hónapra. Fel kell rakni mindent. Nem, hát, hogy az azt mondja. De ha most éppen nem a nagydából kire hívták. Ja, nem nagyon szép. Ha nem tudom, valami nagyon. vitt le a kabátom, hogy fejbe vág, te álmok fajzat! Mi vagy ki az én kabátomba, ha? Te rohadék! Ha segíteni tud, bepakolni, meg elhordni, és ezeket is el kell innen hordani. Jó. Ki tudod? Nekem csak fél nyolc után van, csak 20 más, talán nincsen. Szombaton, nincsen, hogy te menjek hamarabb. Egy fene. Mert valójában meg úgy lett volna, hogy csak vizsgán kellene, így nem kell kolokviumokat csinálni a fasznak. Ilyesül az egész. Hát mi a felet is kell be is menni, így ilyen hülyeség. Ugye rákészülök már a éjszaka. Ki kell húzni egyszer, és akkor oda kell kötni, és aztán pakolod be. Na. Ne, most is parancsolsz. De akkor ne húzd ki, bazdmeg, a macska összejárt a kabátomat és a kurva dök a állat. Melyik a kicsi úr? Nem tudom, azt hiszem a tavalyi hülye volt. Nem. Akkor nem parancsolok, akkor majd megrendezem én magam már. Neked minden parancsolás, akkor jó van. Nem szórakoztatnak. Nem, nincs kibőzve. Csak egy különbség tőletek. Itt van! De hát a bicikléhez akarom tenni. Hogy rá akarom mutatni, hogy nem akarom. Utána, hogy itt vannak itt virágok, most már tudjuk, hogy ezt jó szokon. Dokos. Ha nem jelent, te mörkönnél. Jaj, nem jönnek, ez az kettő tudja, csak. Többi nem tudja. Elraktad, de nem ér. Én a nincs. Nincs. Hol hagytad el? Fogjad, el nem menjünk meg. Valaki kevered a 4 órára menjek be, meg a 8 órára pont, amikor nekem az jön ki a legrosszabbul ki. 4 órára mész be? Nem, más napokon is. 4-től 8-ig, mert én nekem ugyan ki a legrosszabb az egész ki. Hogy 4-ig? Másik napokon? Milyen másik napokon? Ne, baszd be az anyját, abba szarra, hát az lófasét! Azt még én magam is összetudom nyomni. Odaadnád a 2 éves kisbabának, az is összenyomja. És nem ez neked edzés. Na, az a lényeg annak, hogy így az ujjad petyivel. Petyivel, hát. Így is összekölni. Na, baszd meg a lábonnal, hogy... Egy olyan nem lehet, nagyon gyenge, nagyon. Nekem nem tartom az időben komolyabb, akkor így más milyen komoly. A rúgót kell oda-vissza húzgálni rajta. Ez túl egyszerű. Hát, hogy kellene guggolgatnom. Nekiel kezdek mám is. De akkor nem, most mi akarod elvinni az összeset a bodormához? Hát ezt hiszem az asszonynak a bodormához, még majd Amazonból kell. Háromat viszek, vagy mennyit? Az előre is. Ugye, hogy bebírunk tenni. Keveredve, jaj, jaj, de reká. Nem vagyok elkeveredve, hát valakinek elki, hogy fordja az igény. Múlik az itt, hogy már mai nappalig voltam itthon. Nézzem, még egy rosszát jó, hogyha itthon voltam 30 percet. Nagyon gyorsan múlik az idő. 30 percet talán itthon voltam eddig. Tudtam, ilyen kevés fél óra? Én, amúgy. Fáj a derekam is. Te csak azt tudod előre. Hogy tedd oda előre. Melyet mondok nekem? Hát de nem bírod megfogni azt előre tenni? Nem bírom. Olyan nehéz ott a nyújtottat, hogy kikutyakizó, azért, hogy segíteni. Nekem is nehéz, kérdez. Nem. Nekem sem nehéz, hogy végül tudjátok hozzá a felé. Ez a fejlődőkamer, hogy is nincsen elszre. Akkor elszed magad ott, gyere azt vigyél innen! Google-ban. Meget akarod itt vinni? Lesz ide több virág, vagy nem lesz, hogy egy időben mostan? De ne, nem, azt nem. De lesz volt fogmészter itt, ami még beadtam ember? Mi? Nem ez, aki tőled, a kombis. Hogy... Nem tudom, hogy hogy. Mennyi adod? Mit? Ezeket. Jobb 250 kell adnod. Keresd rajta valamit. Azon mondok aztán, hogy máskor volt nekünk is ilyen 20-30 darab, emlékszesz te rá? Ilyen kis dolog. Volt, ami saját munkot, nem is? Fehérek. És nincsen ennek abszolút fehérje. Hol van az hófehérek? Nincsen cserepesen, hát értsen meg, hogy nem csinálom. Máskor volt. Nagyon. De máskor volt. Hol, nem is van... Adj már ide, azt ne a pofágyáljon. Nem is van. Nem is van hófehér, pizanti. Máskor nekünk hófehérek voltak. Tudod, az a kicsi hófehérek. Azok nem is van neki. Nincs neki. Ez a sárgák vannak. Nincsen tiszta fehér neki. Tiszta fehér nincsen, nagyon látom. Akarsz vinni? Ezeket bírom vinni. Akkor még van, már ezeket is el kell hordani. Szám, hogy vagy? Durom. Te mennyit bírtál, én honnan bírtál? Szokja a tóma. Kiszabítanak. De a vécepapír sem. Be lesz rakva. meg van is bent. Én szerintem a Tamásnak az asztalat telt róla, hogy ketten megemeltem azt a nagyon nehéz dög asztalt. Nem kellett volna elmérnem, hogy is írják. Tavaly áprilisban. Azóta nem bírok felkülni támaszok, az semmit se. Tönkretettem, megnyomorítottam magamat egy szar asztalra. Hát nem? Mert az tudatosan nem fog rendbe jönni a derekam. Rohadt. Hülyeségeimnek köszönhetően. Kell googolgatni meg. El kell itt tornáztatni. Gyerek macskám, ott kell körözgetni, mert rendben jöjjön, kimenjen bőle a gen. Már 4 óra van. Na menjünk már, meg kéne fogni ott a valamit, ott meg. Várod már a tévét, nem? Hozzák. Hozni fogják. Holnap, vagy holnap után, vagy pénteken biztosít lesz. Hétfőn meg szoktam rendelni, általában itt szokott lenni csütörtökön. Tudod, milyen jó lesz? Nagy tévéd lesz! Bírod nézni rajta mindent, amit akarsz. Az automatikusan kis kapcsol, nem te voltál tényleg. Na, ma vigyen ki, vagy hónap kész. Mikor vigyen ki, nem tudom, majd. Most megyek a... Atya. Be itt van ez a fajta, hogy is hívják ott. Ez az új fajta. Dária vagy mi a felen. Nem a kereszt akkor máma vagy hónap éve. Nézd ezt a Dáriát. Már sem volt ilyen fajta, nem? Nem. Ez egy új fajta. Ez a mennyi szebbi beteg. Várja, mit tudod még vinni? Ez a 4 darab. Én többet nem tudok bevinni. Hát jó, én nekem a kezembe még hát, hogy mennyi van? 7, 8, 9, 10. 17. 17 van itt. Egybe az összeset! Mit? 17, meg ez még van. Össze-vissza mennyi van. Nem, egy, ennyi van, annyi van, hanem össze-vissza mennyi van, az kész. 53-at számolok. Nem számoltam bele. Akkor legyen 54. Ja, ott van még egy, igen. Félre nem számoltam bele. 54. Csak az jót látom. Vagy csak a telefonod? Honne hozná? Olcsó a fenét, olcsó. Köszönöm. Bezárkóztam. Tédj már egy picit, fogd már még, hogy belebírjak még legalább egyet tenni. Alasztatok, az elsőt megnyomni egy picit, az nem törik. Ezek törik. Helyet rak a kezembe, vagy kellett rak. Nem tudom, hogy a kettő nagyok vagy kicsik? Ha nagyok. Uram! Elég egy? Még kártad is, urak. Bezártál? Bele. Nézd már, mikor nem hiszed el. Elhiszem neked, ha te mondod, vagy nézzem meg? Nézzem, anya. Kíváncsi vagy rá. Hölgyét, tehát felmened és miért nézni? Fogja becsukni. Az én kezdem mind a kettőben van, elfelekedted már? Csukod be most a... Eljött a csavargó macskád. Nem, mi jön a csavargó macskád is?